राम सरदे स्वामी जी श्री रामसा जी महाराज माघ शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2056 प्रातः 5 बजे ढाले गांव राम देखो भोजन करेंगे बार बार क्या भोजन करते हो, जल पिएंगे बार बार क्या जल पीते हो, जैसे बार बार भोजन करने जरूरत है जल पीने की जरूरत है, ऐसे ही बार बार सब जगह परमात्मा है। इन बात में बैठा लो पीतर में जमा लो है परमात्मा है, ये अगर हर समय याद रहे तो बहुत ही बढ़िया चीज है। ये परमात्मा सब में बाहर भीतर ऊपर नीचे सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है। ये ध्यान सूम है, केवल इस तरफ दृष्टि डाले दृष्टि बांधे मात्र है परमात्मा। पहले मान्यता होती है फिर अनुभव होता है, पहले मान्यता होती है है, फिर उस अनुभव हो जाता है साथ साथ जाता है। सब जगह ही है, सब जगह होकर फिर जगह सब चीजें सभी परमात्मा वासुदेव सर्वम, फिर अनुभव हो जाता है सभी वासुदेव ही है, सिवाय परमात्मा कुछ है ही नहीं, उसके बिना कोई चीज हो सकती नहीं, क्योंकि भगवान आदि में एक थे। वही कहते एक ओम बहु श्याम प्रजाई हो, एक रूप से एक अधिक रूप से हो, भगवान ने कहीं से कोई सामान नहीं मंगाया, कोई सामग्री इकट्ठी नहीं की, एक ही बहुत रूप से हो गए, एक ही वही स्वयं ही अनेक रूप से हो गए। तो अनेक रूप से होने पर भी वही थोड़े वही तो रहे, वो मिट थोड़े वही हो गए, वही है सभी समय परिपूर्ण रूप से वही है परमात्मा ही सब में है। तो वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव सब उस परमात्मा ही है। हरदम दिए शब्द परमात्मा परमात्मा परमात्मा वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा स्वरूप। ये आया है कि जिस महात्मा की दृष्टि में सब कुछ परमात्मा है ऐसा महात्मा दुर्लभ है। अब ये बात सुनी और अपने विचार किया तो हम सबके सब दुर्लभ महात्मा बन सकते हैं, सब परमात्मा ही है यही तो जानना है। ये सब वो ख्याल रखता है, बस वो ख्याल रखते फिर ये अनुभव हो जाता है। सोचो ऊंचे से ऊंचे महात्मा वो हो जाएंगे सब सब के कभी क्यों, परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं, परमात्मा के सिवाय कुछ हुआ नहीं, कुछ है नहीं, कुछ होगा नहीं, कुछ हो सकता नहीं। यश स्मरण मात्र वचन संसार बंधना विमुचते, जिसमें स्मरण मात्र करने से इस जन्म मन रूपे बंधन मिट जाए, सब बंधन मिट जाता है। समस्त स्नेह विष्णु में प्रवेश वो प्रसाद भविष्णु वास भगवान ही है। सोने का कहना हो तो किसके पीछे भेजे, किसके पीछे भेजे लोहे का अनुसार किसके पीछे क्या भेजे, वो बर्फ ही बर्फ सब है तो बर्फ के पीछे बर्फ हो जाएगा, छिपा उसी मुझे बर्फ ही है, सब जल भी जाएगा। परमात्मा ही अनेक रूप से बने हुए हैं, ये पृथ्वी तो है अनेक रूप से, मकान रूप से, मनुष्य रूप से, वृक्षों रूप से, जू से, सब पृथ्वी है, पृथ्वी है, पृथ्वी बड़ी हुई है अनेक रूप से। एक ही पृथ्वी ये कपड़े रंगने मेरे बड़े हिस्सा से एक सूती है, एक पृथ्वी ही अरे है, एक जल है, बल भी बढ़ जाए, भाव भी बढ़ जाए, बदन भी बढ़ जाए, बूंदे भी बढ़ जाए, नदी भी बढ़ जाए, समुद्र भी बढ़ जाए, जल एक एक समुद्र अनेक रूप से नहीं है, बदन रूप से वही है, भाव रूप से वही है, और याद ही करें रूप रूप कोई नहीं, तत्व भी कोई है, जल रूप से है, तो परमात्मा नहीं दिखे ऐसे ब्रह्म रूप से है, रामचंद्र जी को मनुष्य है वही एक ही है, एक ही परमात्मा अनेक रूप से प्रकट हुए, जैसे एक ही पृथ्वी अनेक रूप से, शरीरों के रूप से, कपड़ों के रूप से, मकानों के रूप से, रस्ते के रूप से, शरीर बने हुई तरी, कई पत्थर बने हुए हैं, कई पहाड़ बने हुए हैं, कई जंगल बना हुआ है, कई वृक्ष बने हुए हैं, कई खेती बनी हुई है वो एक एक ही परमात्मा अनेक रूप से, अनेक बने हुए अनेक अनेक आग लगा देंगे एक विचार सही हो जाए, अनेक रूप रूप आए विष्णु विष्णु में शब्द परमात्मा है, परिपूर्ण समान रीति है, सब में एक परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा बर्फ रूप से मोहित है, नदी रूप से मोहित है, समुद्र रूप से मोहित है, भाव रूप से मोहित है, भद्र रूप से मोहित है, रूप से कोई जल है, वर्ष रूप से कोई जल है, वो एक जल अनेक रूप है, अनेक रूप है, ऐसा जल है, ऐसे एक ही परमात्मा अनेक रूप है, वासुदेव सर्वम सब कुछ परमात्मा है, सोना ही अनेक गणों के रूप में बना है, लोहा ही अनेक असत रूप से बना है, मिट्टी एक अर्थ अलग बरताना है, घड़ा मटके सी बार ढकन बहिरंतस्य भूतानाम असरं संपूर्ण प्राणियों के बाहर भी वही है, भीतर भी वही है, रूप से वही है, दूर से दूर वही है, नजीक से नजीक वही है, बीच में भी वही है, चर अचर में वही है, आदि अंत में भी वही है, सूक्ष्म अत्यंत सूक्ष्म है, इसमें से जानने का विषय नहीं है, मानने का विषय है, मान लगे नहीं, मानने के बाद भी जान लेता है। निर्गुण परमात्मा को जानने के बाद मान लेते हैं और पार्श्वदेव पर में पहले मान लेंगे, मानने के बाद जान लेते हैं। जान करे मान लो, चाहे मान लो जान लो, पता तो एक ही है। सर्जी का आनंदमय आनंदमय आनंदमय आनंद पूर्ण आनंद, अपार आनंद, सम आनंद, शांत आनंद, धन आनंद, असल आनंद, अपार आनंद, आनंद आनंद, हे आनंदमय हो अभ्यास, ये बार बार कहा है वो आनंदमय है, आनंद स्वरूप है। सत चित आनंद रूप सत रूप से है। सत्ता सत्ता है गुणपन गुणपन से परमात्मा परमात्मा पृथ्वी के और आकाश के बीच में सब जगह हुई है, दिशाओं में सब जगह हुई है, सब व्याप्त समाहिति है, उसी की सत्ता है। अनेक रूप से होता है, एक रूप से हो जाता है, वर्षा कई रूप से हो जाती है, बस एक रूप हो जाती है, है में दो रूप है, एक दो है रूप से रहता है, एक परिवर्तन होता है, परिवर्तन रूप से भी होता है, एक रूप से भी होता है, एक में अनेक है। एक वृक्ष होता है, एक वृक्ष के कई पत्ते होते हैं, एक एक पत्ता अलग अलग है, एक पत्ते से एक पत्ता भिन्नता नहीं है, दिखे एक बराबर, परंतु उसमें जानवर जब खा जाते हैं तो जाली सी हुई जाली, वो जाली के तंतु में जो अलग अलग होते हैं, एक एक पत्थर अलग अलग अलग अलग कितने कारीगरी विलक्षण है। एक वृक्ष है अनेक लाखों करोड़ों एक इमली के कितने फल होते कितने कितने पत्ते होते हैं। बड़ा वृक्ष होता है पत्ते छोटे छोटे पत्ते सब पत्ते अलग अलग एक ढंग जीते हुए अनेक ढंग अनेक होते हुए एक वृक्ष एक वृक्ष होते अनेक ऐसे एक दुनिया सब एक एक अनेक भेद है अनेक तरह से अनेक तरह से सब रूप से परमात्मा है सब रूप जन्म रूप जल जल थल जल नव जल पशु पक्षी तरह तरह के तरह तरह के देखने में अंत नहीं आता नए नए पशु देखो पक्षी देखो छोटे छोटे बारीक देखो तो कई तरह के वो एक ही परमात्मा है भैरंत भूता न अवसरम सर्वे से सुषुप्ता तदेय दूर सब शांति अविभक्तम विभक्तेषु अविभक्तम विभक्तेषु विभक्तेषु अविभक्तम विभक्तम अवशिष्टम विभक्त है सब में वो ये एक ही है एक परमात्मा एक वृक्ष में अनेक पत्ते अनेक पत्ते अनेक तरह के और ऐसे अनेक वृक्ष जाति भी अनेक उसके अनेक अनेकों में एक अनेक एक मिट्टी देखी जाए मिट्टी एक मिट्टी है ही एक मिट्टी अनेक नहीं बनी हुई ये सब जितने से भी दिखते है एक पृथ्वी बनी हुई एक पृथ्वी कपड़े रूप से शरीर रूप से पदार्थ रूप से मकान रूप से वृक्षों के रूप से लकड़ी रूप से लोहा रूप से कहीं जल कहीं पत्थर कहीं चिन्ना कहीं कुछ मूल धातु एक है उसे बना लो कहते हैं जैसे आलू है आलू कई चीजें बन जाती है चना है चना कई चीजें बन जाती है सब एक है चना ही अनेक चीजें बन जाती है तरह तरह की एक ही चीज अनेक रूप से अनेक रूप से भी एक ही चीज अनेक रूप से भी एक शुरू किया एक ओम ओम श्याम एक में बहुत रूप हो गया हूं जैसे मनुष्य को सपना आता है वो सपने वाला मनुष्य कहता है मेरे को सपना आया उस मेरे में कई आदमी देख लिए मिल लिया आदमी बातें करी आप भी थे आपके साथ बात हुई जाकर आप पूछे गए रहा तो आपसे बात हुई, बिल्कुल मिली नहीं मेरे, तो आप खुद ही बन गए उसमें शब्द में। जैसे बातें की उन्हें पूछो वो कहते हम मिले ही नहीं, रात में विलक्षण बातें हुई, विलक्षण और प्रत्यक्ष बातें हुई। ऐसे परमात्मा ही अनेक रूप है वही परमात्मा ने, विष्णु विशेषण साध रूप है, मकानों के रूप से, वृक्षों के रूप से, पहाड़ों के रूप से, नदियों के रूप से, किस रूप से देखे अनंत अनंत अनंत एक ही परमात्मा अनेक रूप से। एक पृथ्वी के अनेक रूप है, जितने पहाड़ है, जितने पत्थर है, जितने वृक्ष है, जितने लकड़ी है, इसमें इतनी विद्या है, सब उम्र खबर कर दू तो अंत नहीं आएगा। भय अंतर्ष भूतानाम अधरम करने से स्वरूप प्राप्त देहि दूरस्थम शांति विजय तत् सर्वतः पाणि पादं तव सर्वतो गृहम् सब जगह सर्वे सब जगह चरण है, सब जगह मुख है, सब जगह शिर है, सब जगह हाथ, सब जगह पैर है, सब जगह आंख है, सब जगह नाक है, सब जगह कान है। परमात्मा का पूजन कर यहीं भगवान को पुष्प चढ़ा दो, यहीं दीपक दिखा दो, यहीं आरती कर दो, यहीं भोग लगा दो, यहीं सनम भूज दा दो, सब भी शाही में सब तरह की भाषा लिखी हुई है, अंग्रेजी दो, हिंदी दो, फारसी दो, उर्दू दो, कलम ले रहे बैठो कौन सी भाषा सुन रही है। दूर से दूर हुई, नजीक नजीक हुई, बीच में विश्व नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।